Chent zuroch kamin Torir gir knarni Mir dan hoi sorert Uir het dani Chent zuroch kamin Toran zref beri Levana poshi Azati gorshit makrikes Imanush hayrenik Imanush hayrenik Du jeftan oriz Sarton kov tachkir Du shohan oriz Lui serov arvir Kon amana chekiten yes Imanush hayrenik Imanush hayrenik Արցախի պետական համալսարանը մեր երկրի գիտակրթական եւ մշակութային խոշորագույն կենտրոնն է։ Այստեղ են ծնվում լավագույն գաղափարները։ Այդպես եղել է ի սկզբանե, ինչպես որ Արցախյան շարժման առաջին զանգվածային երթը սկզբնավորվել է հենց Արցախի պետական համալսարանից։ Այս միջոցառմամբ մենք փորձել ենք նպատակ ենք ունեցել հավատարիմ մնալ այդ ավանդույթին եւ Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառումների մեկնարկը տալ հենց Արցախի պետական համալսարանից խորհուրդը սա էր։ Միջոցառումը մեր անցած տարվա ձեռքբերումներից մեկը կարելի է համարել իր թե գաղափարով եւ թե ընդգրկունությամբ, որովհետեւ այս միջոցառմանը ընդգրկված են եղել Արցախի հանրապետության բոլոր շրջանները։ Մասնակցել են ավելի քան 400 աշակերտ, 200-ից ավելի ուսանողներ, անթիվ զինվորներ։ Աղջիկներ, երբևէ ուշադրություն դարձրել եք այն ցուցանակին, որտեղ գրված է, որ առաջին զանգվածային երթը սկսել է Արցախի պետական համալսարանից։ Իհարկե, ուշադրություն դարձրել ենք, դա մեր համալսարանի կարևոր գործունեություններից մեկն է, հենց դրա համար ենք որոշել, որ ուսանող աշակերտ զինվոր ծրագիրը մենք ուսանողներով եւ համալսարանի ղեկավար կազմի գլխավորությամբ իրականացնենք։ Ինչու հենց միասնության ուժը, որովհետեւ ծրագիրը նպատակ ուներ միացնել ուսանողներին, աշակերտներին, զինվորներին, կապել այս երեք կարևորագույն օղակները եւ մեկ ընդհանուր ուժով երագույնը ծածանել Արցախի հանրապետության բոլոր շրջաններում։ Ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ ուսանողները 25 մետրանոց երագույնը բոլոր շրջաններով շրջելով եկել են եւ վերջին փուլի ժամանակ այդ նույն երագույնով միջև հանրապետության հրապարակ գնացել են ի նշան հավերժ խաղաղության։ Ձյանա, պատկերացնում եք, ինչ ասել է խորհրդային կայսրության դեմ դուրս գալ եւ դա փոքրիկ Ստեփանակերտում մի փոքրիկ համալսարանում մի խումբ ուսանողներով եւ տեսակ ուսանողների այդ երթը ինչ մեծ իրադարձության վերածվեց եւ այդ երթով եւ մեր շարժման քանի ազգեր կարողացան վերակերտել իրենց անկախությունը, իրենց ազատությունը։ Իհարկե, դա մեծ խիզախություն է ուսանողները երթը սկսելով, Արցախյան շարժումը սկսվեց հենց Արցախի պետական համալսարանից եւ մենք պարտական ենք նրանց, որ սկսեցին շարժում եւ մենք հիմա ապրում ենք ազատ եւ անկախ Արցախում։ Մեր հետ չեն ապրում այլ ազգեր, մենք հայերով ենք բնակվում, խոսում ենք հայերեն եւ հայ մշակույթն ենք զարգացնում։ Խորհրդային պետությունը ամուր կառույց էր, քանի պետություններ էին ընդգրկված նրա մեջ եւ ոչ մեկը այն ժամանակ չէր համարձակվի դուրս գալ խորհրդային պետության դեմ, սակայն փոքրիկ Արցախը կարողացավ դուրս գալ նրա դեմ եւ դրա շնորհիվ է, որ Արցախը հիմա Արցախի հանրապետություն է կոչվում։ Եվ ոչ միայն Արցախի հանրապետությունը անկախացել, չնայած դեռ չճանաչված, անկախացել են նաեւ մնացած բոլոր երկրները, գտել են իրենց ազատությունը եւ կարծում եմ, որ երբ կշերքին ժարին դրված է լինում ազատությունը, արդեն վախը անհետանում է եւ մարդիկ պայքարում են իրենց ազատության եւ անկախության համար։ Զարինե, կուզենայեմ գծեիք երիտասարդության ուժը։ Դուք հիմա եւ երիտասարդ եք եւ աշխատում եք երիտասարդների հետ, իսկ երիտասարդությունը, ինչպես ասում են, ամենաավանգարդային ուժն է, ամենաշարժիչ ուժը թերևս, եւ երկրի, եւ քաղաքի, եւ պետության։ Բոլոր համարձակնախաձեռնությունների հեղինակները երիտասարդներն են։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ մեր նորօրյա երիտասարդությունը իզորու է գերազանցելու ավակ սերնդին, եւ դա մենք մեկ անգամ եւս համոզվեցինք մեր ուսանողների օրինակով։ Ապրիլի 2-ին հենց առաջին իսկ օրը մեր ուսանողներից, տղա ուսանողներից շատերը ցած դրեցին գրիչը, գիրքը եւ զենքը վերցնելով որպես կամավոր, շտապեցին առաջնագից, արհամարելով վախը, վտանգը, հանուն մեկ ընդհանուր գաղափարի հանուն Արցախի հանրապետության անկախության պահպանման։ Եվ այսօր հպարտանալ կարելի է միայն ու միայն այդ սերնդով։ Առանց հայրենասիրություն, կարծում եմ, չեր լինի ոչ ազգային զարթոնքը, ոչ ազգային ազդագրական պայքարը։ Ինչ եք հասկանում հայրենասիրություն ասելով։ Դա բարդ բառ է, հայրենիք, սիրել, բարդացանցավոր բառ, այս երկու արմատների ազանցների արտահայտած իմաստը, գաղափարը, խորուրդը ո՞րն է ձեր կարծիքով։ Հայրենասիրությունը ըստ ինձ ապրելու կյանքի իմաստն է։ Առանց հայրենասիրության չեմ կարծում, որ ազգերը կգոյատևեին։ Հայրենասիրությունը համախմբություն է իր մեջ ընդգրկում։ Եթե կա հայրենասիրություն, ապա կա նպատակասլացություն, որպեսզի տվյալ ազգը գոյատևի, ունենա իր սեփական մշակույթը եւ կարողանա պահպանի այն, ունենա իր ազատ բնակելի տարածքը եւ թշնամիները չկարողանան նրան խոչընդոտել։ Հայրենասիրությունը այդքան էլ բարդ բառ չէ ըստ ինձ, այն իր մեջ ընդամենը սեր է խորհրդանշում, սեփական տան, սեփական ընտանիքի, հարազատների հանդեպ։ Հայրենասիրության վառ օրինակը մեր Արցախի Հանրապետության համար այն է, որ ապրիլյան դեպքերի ժամանակ մեր ժողովուրդը մի բուր դարձավ, բոլորը սկսեցին ցույց տալ իր սերը իր հայրենիքի նկատմամբ, տղաները ծառայության անցնելով Արցախի բանակում, աղջիկները ամեն ձև փորձում էին իրենց օգնությունը տալ, մի մասը կապոցներ էր պատրաստում, մյուս մասը առաջի բուժօգնություն էր ցուցաբերում, իսկ մի մասն ուղղակի աղոթում էր զինվորների եւ հայրենիքի համար։ Լավ ասացիք, աղոթում էր, որովհետեւ նույնիսկ աղոթել դեր արգելված խորհրդային տարիներին հավատը եկեղեցին եւ ազգային զարթոնքի պայմաններում վերազարթոնք ապրեց նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը եւ ընդհանրապես նաեւ հայ առաքելական եկեղեցին, որովհետեւ Արցախյան շարժումից հետո վերաբացվեցին նաեւ առաքելական եկեղեցու թեմերը տարբեր մարզերում արդեն։ Կարծում եք, որ իսկապես Արցախի թեմի վերաբացումը, վերաոցումը մեր ազգային զարթոնքի կարևոր ձեռբերումներից, նվաճումներից մեկն էր։ Իհարկե, հավատ նե ամրապնդում հայրենասիրությունը, հավատն է, որ միավորում է ազգին, առանց եկեղեցու ինձ թվում է երկիրը գոյություն ունենալ չի կարող, եւ եկեղեցին է, որ բոլորին հավաքում է մի ընդհանուր միասնական գաղափարի շուրջ, եւ եկեղեցին է ուշ տալի ժողովրդին պայքարելու համար։ Հավատն է միանշանակ գոտեպնդում եւ ոգեշնչում մարդուն առաջ գնալու եւ հավատալու սեփական ուժերին։ Եկեղեցին կարեւոր դեր ունի Արցախի հանրապետության հոգեվոր կյանքի իմաստով։ Պետք է նշել, որ հայ ազգը առաջինն էր, ով ընդունեց քրիստոնեությունը, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ խորհրդային պետության փլուզումից հետո եկեղեցիները նորից վերաբացվեցին, քանի որ այն ազգը, ով առաջինն է ընդունում քրիստոնեությունը, պարտավոր է ունենալ եկեղեցիներ եւ ժողովուրդը ազատ իրավունք ունի գնալ աղոթելու իր հավատքի մեջ, ամրապնդվելու։ Կամ մի մեծ մոլորակ յոցով, բայց մեկ սևան մեծ ու անթիվներ մեր, բայց մեկ արարած ազգու պետություն, մեկ քրիստոնեություն, հին ու սուրբ հայերեն եւ այն մերն է։ Մեկ Արցախ, մեկ մեծ դու, օրինակ հայրենասիրության մասին խոսեիք անգլիացու կամ ամերիկայում բնակվող մարդու հետ, ապա հազիվ թե այսպիսի պատասխաններ լսեիք, որովհետև այսօր աշխարհը գնում է դեպի գլոբալիզացիա եւ չեն տարբերում, թե որ երկրի քաղաքացի ես, պարզապես ընդունված է աշխարհակաղաքացի լինելը եւ մի տեսակ կարծես թե նորաձև է դարձել աշխարհակաղաքացի տերմինը, կոսմոպոլիտ լինելը, բայց ի հակադրություն բոլորի Արցախում ապրող երիտասարդները քիչ է ասել հայրենասերեն։ Նրանց հայրենասիրությունը ֆանատիզմի է հասնում, եւ այդպես էլ պետք է լիներ։ Ասենք, օրինակ, երիտասարդը, որը իր մարմնով դեմ հանդիման է կանգնում ամենավտանգավոր զինատեսակին, գիտակցելով մահվան է գնում, փաստորեն, ինչ կոչել սա, եթե ոչ ֆանատիզմ։ Ահա այսպիսին է Արցախում ապրող այսօրվա երիտասարդը հայրենասիրության առումով։ Մենք, որպես ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժին, մեր գործունեության մեջ կարևորում ենք նաև ռազմահայրենասիրական դասյարակությունը եւ բազմաթիվ միջոցառումներ ենք կազմակերպում այդ ուղղությամբ։ Ամուր ենք պահում նաեւ բանակ-հասարակություն կապը, պարբերաբար այցելություններ ենք կազմակերպում Պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասեր, համերգային ծրագրերով հանդես են գալիս զորամասերում մեր ուսանողները, հետաքրքիր նամակներ են գրում, ոգեշնչելով զինվորներին, նվերներ, ծանրոցներ են հանձնում նրանց, եւ այդպիսի ծրագրերից լավագույնը կարելի է համարել հենց ուսանող զինվոր աշակերտ ծրագիրը, որի եզրափակիչ փուլը շատ հետաքրքիր մեծ շուքով կազմակերպեցինք, որին ներկա էր նաև ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, կրթության, գիտության, սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, զինվորներ, հանրապետության տարբեր շրջաններում հաղթող համարված թիմերը։ Ծրագրով նախատեսված է եղել նաև հանրօգուտ աշխատանքներ կազմակերպել շրջաններում, օրինակ դրանցից կարելի է առանձնացնել Դադիվանքի տարածքում կազմակերպված սանմակրման աշխատանքները, կամավորական սանմակրման աշխատանքները։ Իհարկե համարում առանձնացնել Բերձորի գիշերօթիկ դպրոցի այցը, եւ այդ այցից հետո մենք շատ տպավորված էինք տեսնելով այդ երեխաներին, փորձեցինք մենք նրանց մի օրը հեքիաթային դարձնել եւ շատ կցանկանայինք հնարավորության դեպքում պարբերաբար դարձնել այցը գիշերօթիկ դպրոցը։ Տաթև եւ Ձյանա, կապ չունի թե դուք վաղ ինչ մասնագետ եք դառնալու, տնտեսագետ, բնագետ, ֆինանսիստ, բոլորն էլ սովորում են պատմություն, իսկ մեր պատմությունը բավականին հարուստ պատմություն է, եւ եթե ուշադիր եք եղել, կարծում եմ մեր պատմության ոչ մի շրջանում կանոնավոր բանակի գոյության չեք հանդիպել։ Սա նույնպես կարծում եմ մեր Զարթոնքի շարժման ձեռբերումներից է։ Միանշանակ այսօր մենք ունենք շատ հզոր բանակ, շատ մարտունակ, շատ մրցունակ բանակ, որը ոչինչով չի զիջում հարևան պետությունների, մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ ունեցող պետությունների բանակներին, ինչպես նաև պետք է ասեմ, որ այսօր ոչ միայն մեր բանակն է շատ հարուստ, այլ նաև մեր երիտասարդությունն է գիտակցում, թեկուզ ոչ ծառայելով, օրինակ աղջիկները գիտակցում են, որ մեր հանրապետությունը կարիք ունի բարձրագույն քաղաքագետների, դիվանագետների, տնտեսագետների, որոնք իրենց ձևով են իրականացնելու երկրի պաշտպանությունը, չէ՞ որ 21 դարում պաշտպանությունը, երկրի անվտանգությունը բանակը ոչ միայն զենքով պայքարելն է, այլ նաև գիտելիքով պայքարելն է։ Օրինակ, ես ապագայում դառնալու եմ ծրագրավորող, եւ ինչպես գիտենք, արդեն պատերազմը տեղափոխվում է նոր հարթակ, դա ինֆորմացիոն հարթակն է, եւ այս հարթակում պատերազմը ավելի շատ զգոնություն է պահանջում, դրա համար գտնում եմ, որ մեր պետությունը պետք է նաեւ ուշադրություն դարձնի բարձրակարգ ծրագրավորողներին, որոնք կարող են պետության կիբեր անվտանգությունը պահպանել նաև այս բնագավառում։ Տաթև, նոր գաղափար ծնվեց ինձ մոտ, մեզ անհրաժեշտ է այսօր նաև տեղեկատվական բանակ։ Իհարկե, մեզ անհրաժեշտ է տեղեկատվական բանակ, չէ՞ որ ապա տեղեկատվությունը նաև նույնպես պայքարի այսպիսի տեսակ է, եւ մեր մասնագիտությամբ ճիշտ է, ուսանողները, երիտասարդները այդքան էլ շատ հետաքրքրված չեն, գտնում են, որ մեր պետության կարևորագույն ռազմավարությունը այն պետք է լինի, որ ուսանողներին, երիտասարդներին խրախուսի սովորել այդ մասնագիտությամբ, եւ պետության պաշտպանությունը իրականացնի մյուս կողմից նույնպես։ Արցախյան շարժման սկզբում մենք չունենք կանոնավոր բանակ, հայդուկներ էին, ֆիդայիններ, սակայն շարժման ընթացքում արդեն զգացվեց բանակի անհրաժեշտությունը եւ ժողովուրդը միավորվեց, ստեղծեց կանոնավոր բանակ, որը գործում է մինչեւ օրս, եւ գտնում են, որ արժանի բանակ է մեր հանրապետության համար, եւ բանակը ոչ միայն ծառայողներն են, այլ ամբողջ ժողովուրդը մի բանակ է, եւ անհրաժեշտության դեպքում նրանք բոլորը ոտքի են կանգնում եւ պաշտպանում իրենց հայրենիք։ Դուք ի տարբերություն մեզ անկախ անկախության սերունդն ենք։ Մեր պայքարը հստակ էր, պայքարում ենք անկախության համար, ազատության համար։ Դուք ծնվեցիք այդ ազատությունը ժառանգած։ Ինչ է ստեղծում այսօր անկախության սերունդը, երբ որ նա ստացավ որպես բաժին, օժիտ, որպես ժառանգություն, ինչ է նախատեսում անկախության սերունդը։ Միանշանակ ժառանգելով, արդեն ծնվելով անկախ երկրում, պատասխանատվության զգացում ես սկսում ապրել, որ այդ անկախությունը դու էլ ժառանգես քո երեխաներին։ Միան կարող եմ ասել, որ ազատ անկախ երկիրը շարունակելու է մնալ այդպես եւ ճանաչվելու է ամբողջ աշխարհով մեկ, ինչպես դե ֆակտո այնպես է դե յուրե, եւ կարող եմ ասել, որ ոչ մի հարևան պետություն իրավունք չունի աչք ունենալ մեր երկրի վրա, քանի որ այն գնալով ավելի հզոր, ավելի հարուստ պետություն է դառնում, շատ մրցունակ, որին հաղթելը այդքան էլ հեշտ չի լինելու։ Շարունակելով Տաթևին ասեմ, որ հաղթելը անհնար է մեր հզոր երկրին, եւ մենք ծնվելով անկախ երկրում պետք է փորձենք ավելի զարգացնել մեր երկիրը, փորձել դարձնել տնտեսապես մրցունակ մնացած երկրների հետ։ Մենք փորձենք երկիրը ոչ թե բոլորը ճանաչեն մեր երկրին որպես պատերազմող երկիր, այլ որպես տնտեսապես զարգացած երկիր։ Մեր երկիրը համարվում է հիմա զարգացող երկիր, եւ մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի համարվի կայուն տնտեսապես զարգացած երկիր, որպեսզի մեր անկախությունը տեղափոխենք նաեւ տնտեսական դաշտ եւ լինենք տնտեսապես ազատ երկիր։ Սիրելի ուսանողներ եւ սիրելի Զարինե, հունվարի 28-ը Հայաստանի Հանրապետության բանակի օրն է, եւ կուզենայի, որ նախապես շնորհավորենք այդ տոնի կապակցությամբ։ Կարող եմ վստահեցնել, որ դժվար է հաղթել մի ժողովրդի, ինչպես Նժդեհն է ասել, դժվար է հաղթել մի ժողովրդի, որը չի ուզում մեռնել, եւ դժվար է հաղթել Արցախցուն ունենալով այսպիսի սերունդ։ Ես շնորհավորում եմ բոլորիս այս փառապանց հաղթանակի արդիվ, որովհետեւ հայոց բանակը մեր բոլորիս ամենագլխավոր ձեռքբերումն է, որտեւ այսօր մեր հարաբերական խաղաղությունը ապահովում է հայոց բանակի զինվորը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում յուրաքանչյուր զինվորի յուրաքանչյուր խաղաղ բացված օրվա համար, եւ մաղթում եմ այլևս պատերազմ չլինի, եթե կրակեն զենքերն ու հրանոթները, ապա միայն հաղթանակներ ավետեն տնտեսության ոլորտում, գիտության ոլորտում։ Ես մաղթում եմ խաղաղություն Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետություններին, թող թշնամին վախենա եւ չհամարձակվի զենք բարձրացնել մեր դեմ։ Շնորհավորում եմ հայոց բանակին, հայ զինվորին, եւ ցանկանում եմ, որպեսզի նրանք անվախ կանգնեն դիրքերում, եւ այլևս ոչ մի կրակոցի ձայն մենք չլսենք, եւ ապրենք խաղաղ պայմաններում։